ज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानञ्जनशलाकाय चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। एक श्रीमद् भागवत का श्लोक है, कामस्य नेन्द्रिय प्रीतिः यावत् जीवस्य लाभः। जीवस्य तत्व जिज्ञास नार्थो यश्चेह कर्मभिः। इसका अर्थ है कि मनुष्य जीवन का उद्देश्य भौतिक कामनाओं की पूर्ति करना नहीं है। तो भौतिक कामनाओं की पूर्ति करना उचित नहीं है, वो प्रयास उचित नहीं है। जीवस्य तत्व जिज्ञासा, मनुष्य जीवन प्राप्त करके तत्व परम तत्व के बारे में पूछना चाहिए, अनुसंधान करना चाहिए। इसके अलावा हमारा सब प्रयासों का कोई दूसरा अर्थ नहीं होना चाहिए। तो इंद्रिय प्रीति अर्थात वो आसक्ति, किस पर आसक्ति? वो सुख जो हम मिलते हैं इंद्रियों के द्वारा, वो सुख, इंद्रिय सुख केवल मनुष्य जीवन में उपलब्ध नहीं है। शास्त्र में बताया गया है कि ब्रह्मांड में 84 लाख प्रकार की जीव जाति है और हर एक जीव इस भौतिक संसार में अपना कर्मफल के अनुसार अलग अलग शरीर का धारण करते हैं। तो कभी कभी हम कुत्ते का शरीर मिलते है, कभी कभी हम वृक्ष में रूप में है, कभी कभी हम स्वर्ग के देवता होते हैं, कभी कभी हम नरक में रहते हैं, कभी कभी वनस्पति के रूप में, हाथी के रूप में, ऊंट के रूप में, सांप के रूप में, और जो भी रूप हम मिलते हैं। तो सबों में इंद्रिय सुख उपलब्ध है। तो कुत्ता भी सुखी है यदि कुछ खाना मिलता है और रास्ते के बीच सो जाते हैं। और कुत्ता और कुत्ती में वो प्यार जो है उससे वे सुखी रहते हैं। परंतु मनुष्य जीवन दुर्लभ है, इसलिए मनुष्य जीवन तो केवल इंद्रिय सुख के लिए बीतना नहीं चाहिए। ये इंद्रिय सुख क्या है? बाबा बंधन का कारण। और वास्तव में वो सुख तो वास्तव सुख नहीं है। भगवद गीता में भगवान कृष्ण ने कहा, यही संस्पर्श जा भोग दुख योनय एव थे आद्यंत बंत कौंतया न थेषु रमते बुद्धः, कि इस तथाकथित सुख इस भौतिक संसार में क्या है? तो इंद्रियों भौतिक विषयों के साथ संबंधित होते, स्पर्श होते, तो आंखों में से हम सभी वस्तुओं को देखते हैं। और कुछ चीज है जो हम अच्छा लगते है देखना, और हम कुछ शब्द सुनते, कुछ शब्द हम सुनते जो हम अच्छा लगते, तो ये सब इंद्रिय सुख बोलते हैं। परंतु श्री कृष्ण कहते हैं कि शुरुआत से लेकर अंत तक हमारे सब प्रयास इंद्रिय सुख के लिए, उसका वास्तव फल सुख नहीं होते, दुख होते। वो इंद्रिय सुख जो है बहुत ही सामान्य है। यन मैथुन आदि गृहमेधि सुखम ही तुच्छम, प्रहलाद महाराज श्रीमद भागवत में कहते हैं कि संसारिक सुख अनेक प्रकार है, जिसमें मुख्य है मैथुन, मैथुन का सुख, और वो क्या है, तुच्छ, उसका कोई वास्तव अर्थ नहीं है। परंतु वो इंद्रिय सुख के लिए पूरे जगत के निवासियों पागल है, और इस काम से, वो काम क्या है, वो इच्छा, इंद्रियों के वेग में, संस्कृत शब्द है वेग शब्द है, इंद्रियों जो हमसे मांगते है उसको पूर्ति करना काम कहते हैं। वो काम से हमारी वास्तव वृत्ति, वास्तव बुद्धि आवरित रहते है। वास्तव में हम जीव है, हमारा किसी भी संबंध नहीं है इस भौतिक संसार के साथ। हम गुजराती नहीं है, भारतीय नहीं है, मेरा भारत महान नहीं है क्योंकि भारत मेरा नहीं है, मैं सनातन आत्मा हूं, भगवान श्री कृष्ण परम पुरुष परमेश्वर कृष्ण का अंश हूं, ये हमारा वास्तव परिचय है। ममाइवांशो जीवलोके जीव भूत सनातन, भगवद गीता में भगवान कृष्ण ने कहा कि ये सब ही जीव, असंख्य जीव सब कृष्ण के अंश है। कृष्ण पूर्ण परिपूर्ण भगवान है और सब जीव उनके अंश है, वे अंशी है, अर्थात सभी अंश के मालिक और आधार है। तो हम जीव अंश है, कृष्ण का अंश, और हमारी वास्तव स्थिति है श्री कृष्ण की सेवा में है। और यदि हम श्री कृष्ण की सेवा करते हैं तो केवल वो ही करने से, श्री कृष्ण की सेवा करने से, जिसका नाम है भक्ति, प्रेमामयी सेवा, तो उससे मुक्ति प्राप्ति होती है। मुक्ति के लिए कठोर तपस्या करने का जरूरत नहीं है, और वास्तव में कठोर तपस्या करने से वास्तव मुक्ति नहीं मिलते हैं। मुक्ति कैसे मिलते हैं तो पहले समझना चाहिए बंधन का क्या कारण है। भव बंधन अर्थात पुनरापि जननम, पुनरापि मरणम, पुनरापि जननी जठरे शयनम, बार बार जन्म लेना, बार बार मर जाना, बार बार एक माता का गर्भ में प्रवेश करना, तो ये संसार चक्र में फंस जाना का कारण है कृष्ण विस्मृति। हम कृष्ण के अंश है, कृष्ण को भूल के हम इस भौतिक संसार में आते हैं, और 84 लाख जीव जाति में हम भ्रमण करते हैं। जब मैं उठ का शरीर में हूं तब मैं ही सोचता हूं मैं ऊंट हूं, मैं हिमानागा में ऊंट है। तो सब ऊंट सोचते है कि मैं हिमानागा का श्रेष्ठ ऊंट हूं, मेरे जैसे सुंदर ऊंट पूरा नागर में कोई दूसरा नहीं है। इस चीज का बहुत स्वाद है, ऐसे सुख मिलते है ऊंट का रूप में। वो कुत्ता जो रास्ते में चढ़ते है वो भी सोचते है कि पूरा कुत्ते के समाज में मैं जैसे कोई दूसरा कुत्ता नहीं है। तो ये अहंकार है, मैं कुत्ता हूं, मैं ऊंट हूं, मैं सांप हूं, मैं ताती में कीट हूं, मैं जैसे कीट कोई दूसरा नहीं है। तो ये माया है। भवबंधन का कारण है कृष्ण की विस्मृति। तो मुक्ति क्या है? केवल ये सत्यवाणी स्वीकार करना कि मैं ऊन नहीं हूं, मैं गुजराती नहीं हूं, मैं सांप नहीं हूं, मैं खरगोश नहीं हूं, मैं कृष्ण का दास हूं, बस मुक्ति मिलती है आसानी से। परंतु भौतिक इच्छाएं से हमारी मूल बुद्धि कि मैं कृष्ण दास हूं वो भूल जाते हैं। तो इसलिए मानव जीवन में जिसमें भगवान की कृपा से हम अधिक बुद्धि मिलते हैं, तो मानव जीवन में इंद्रिय सुख के लिए प्रयास नहीं करना चाहिए। आहार निद्रा भाई मैथुन, ये चारों पशुओं और मनुष्यों भी करते हैं। आहार मतलब कुछ ना कुछ खाते हैं, निद्रा सो जाना। आहार निद्रा भाई, सब भयभीत होते हैं और मैथुन। तो ये चार वृत्ति मनुष्य जीवन में होते हैं और सभी पशुओं के जीवन में भी होते हैं। आहार निद्रा भय मैथुनम च समानम एतत् पशुभिः नराणाम। तो मनुष्य जीवन और पशु वृत्ति में क्या अंतर है? क्या मनुष्य केवल एक पशु है? नहीं, मनुष्य जीवन में संभावना है धर्म के बारे में पूछना। धर्मो ही तेषम अधिको विशेषम, धर्मेन ही न पशु भी नराणाम। मनुष्य जीवन विशेष है क्योंकि आहार निद्रा भाई मैथुन के अधिक ये अवसर है मनुष्य जीवन में धर्म पालन करना। तो इसलिए यदि मनुष्य जीवन में धर्म पालित नहीं होते हैं तो वो मनुष्य तो द्विपद पशु है शास्त्र की वाणी, या नर पशु है। तो इंद्रिय सुख के अलावा पशुओं कुछ भी नहीं जानते और उसके अलावा कुछ भी जान नहीं सकते। मनुष्य जीवन में अथातो ब्रह्म जिज्ञासा, परम सत्य के बारे में पूछना चाहिए। मैं कौन हूं, कहां से आया हूं, मैं सब कुछ करता हूं जिससे मैं सुखी होऊंगा, लेकिन फल विपरीत होते हैं, हम दुख मिलते हैं। और जितने भी हम संघर्ष करते सुख प्राप्ति के लिए, तो मनुष्य जीवन में सब जीवन में क्या होते है, जन्म मृत्यु जरा व्याधि दुख क्यों, ऐसे पूछना चाहिए क्यों हम सब सुखी होना चाहते हैं, हम दुख मिलते क्यों। तो इस उत्तर प्राप्त करने का प्रयास मनुष्य जीवन का उद्देश्य है। इसलिए भौतिक कामनाओं की पूर्ति करना उचित नहीं है। हम ऐसा नहीं बोलते है कि महान तपस्या करना उचित नहीं। वो भगवत का सिद्धांत है कि हमें इतना सा इंद्रिय सुख ग्रहण करना चाहिए जिससे हम कुछ शक्ति मिलेंगे, शारीरिक शक्ति चाहिए, नहीं तो एथलेटिक्स ओलंपिक्स उतना सा नहीं, जिससे हम स्फूर्ति मिलेंगे, बल मिलेंगे। मनुष्य जीवन का वास्तव उद्देश्य परम सत्य के बारे में अनुसंधान करना, उसको साधित करना, मतलब हमें कुछ ना कुछ करना चाहिए। कामस्य निन्द्रिय प्रीति अर्थात कि मनुष्य जीवन का उद्देश्य नहीं है भौतिक कामनाएं की पूर्ति करना, तो उसका मतलब नहीं है कि हम पूरा उपवास करेंगे, हम कुछ भी नहीं खाएंगे, उसका मतलब नहीं है। हमें कुछ ना कुछ खाना लाना है, लेकिन किस लिए, तो जीव के लिए नहीं है, जिससे शरीर का पोषण होगा, जिससे हम काफी शारीरिक और मानसिक बल मिलेंगे, जिससे हम जीवन का वास्तव उद्देश्य परम सत्य के बारे में अनुसंधान करने कर सकते। तो इस उपदेश बहुत महत्वपूर्ण है, विशेषकर आधुनिक जमाने में। पूर्व काल में ऐसा वातावरण में था भारत में, जिसमें लगभग सभी लोग जानते थे कि धर्म पालन करना जीवन का मुख्य उद्देश्य है, और ज्यादा लोभी होना ठीक नहीं है, ज्यादा कामी होना ठीक नहीं है, लालची होना ठीक नहीं है, व्यभिचार करना ठीक नहीं है। भारत की प्राचीन संस्कृति, मूल संस्कृति, वो ही महान है। इस प्रकार भारत महान है। तो आजकल वातावरण विपरीत हो गया, और कि भौतिक कामनाओं की पूर्ति करने जीवन का एक ही उद्देश्य है, तो सभी दिशाओं से ये प्रचार आते हैं, टीवी में से, स्कूल कॉलेज में से, माताएं पिताएं अपने बच्चों को सिखाते हैं। तो पढ़ाई, स्टडी स्टडी स्टडी स्टडी स्टडी, किस लिए, जिससे वो डिग्री मिलेगी, और उसके बाद काम करो काम करो काम करो काम करो 16 घंटे कम से कम दिन में, 7 दिन हफ्ते में, जिससे पैसे मिलेगा पैसे मिलेगा पैसे मिलेगा, फिर सुखी होंगे। तो समय नहीं है पैसा को भोग करने के लिए। लेकिन कि जीवन का उद्देश्य है तो गाधा जैसे काम करना, तो सभी दिशाओं से प्रचार होते हैं। और पैसा मिल के क्या करना है, तो पैसा फेंको, तमाशा देखो, व्यभिचार करो, व्यभिचार करो, पेप्सी पी, पेप्सी पीने से क्या फायदा होता है, क्या फायदा होता है, कुछ फायदा होता है? वो पेप्सी कंपनी का मालिक का फायदा है, लेकिन जो पीने वाला है वो कुछ भी फायदा नहीं है। लेकिन ऐसा घोषणा होती है, पेप्सी पियो, सचिन भी पीते हैं। तो घूस, उस सचिन को घूस खिलाने से सचिन फोटो में पेप्सी दरते हैं, पीते हैं। तो ये सब बकवास है। तो सभी दिशाओं से जो ये प्रचार होते हैं कि भौतिक इच्छाओं की पूर्ति करना जीवन का उद्देश्य है। वो पूर्व काल की संस्कृति तो लगभग नष्ट हो गए, परंतु यदि हम केवल इंद्रिय सुख के लिए जीवन व्यतीत करते हैं तो मनुष्य जीवन का उद्देश्य तो नष्ट होते हैं। और वास्तव में मनुष्य शरीर इतना योग्य नहीं है इंद्रिय सुख के लिए। जैसे कि आजकल बहुत प्रचार होते हैं व्यभिचार के लिए, लिव इन रिलेशनशिप अच्छा है, शादी करने का जरूरत नहीं, तो जस्ट एंजॉय, एक लड़के को खींच के एंजॉय बस। लेकिन हम कितने से एंजॉय कर सकते हैं? व्यभिचार करने के लिए मनुष्य शरीर इतना योग्य नहीं है, उससे और योग्य है बंदर का शरीर। एक बंदर के साथ कितना गर्लफ्रेंड है, एक बंदर के कम से कम 10-12 गर्लफ्रेंड है। तो प्रकृति के नियम, तो ऐसे लोग जो व्यभिचार करना चाहते हैं तो प्रकृति मां दुर्गा, प्रकृति जो मां दुर्गा से निर्धारित होती है, तो प्रकृति ऐसा व्यक्ति को बंदा का शरीर देता है जिसमें वो और बढ़िया से एंजॉय कर सकते है। और जो पेप्सी पीते है उससे क्या मिलता है मुझे मालूम नहीं, लेकिन उच्च न गति नहीं होगी, दैट्स फॉर श्योर। और शराब पीने वाले तो उनके भी अधो गति होती है। तो मनुष्य शरीर का उद्देश्य है परम सत्य का अनुसंधान करना, जीवन का वास्तव उद्देश्य क्या है ऐसे पूछना। और यदि हम भगवान है, हम आसाने से तुरंत ये सब प्रश्नों में कौन हूं, कहां से आया हूं, जीवन का उद्देश्य क्या है, हम तुरंत ये सब प्रश्नों के उत्तर मिलेंगे। भगवद गीता में श्री कृष्ण कहते हैं बहुनाम जन्मनामान्ते ज्ञानवान मां प्रपद्यते वासुदेव सर्वमिति समहात्मा सुदुर्लभ। ज्ञान का मार्ग का पालन करने वाले बहुत बहुत बहुत बहुत बहुत जन्मों के पश्चात शायद साक्षात्कार मिलेंगे कि ज्ञान का वास्तव लक्ष्य कृष्ण है, और ऐसे महात्मा दुर्लभ है। तो इतना बहुत बहुत जन्मों के पश्चात साक्षात्कार मिलते कि परम सत्य कृष्ण इतना दीर्घ काल लगते क्यों? क्योंकि ऐसा ज्ञानी का हृदय में भौतिक काम का बीज है और इसलिए वो परम सत्य का अनुसंधान करने के साथ कि ईश्वर हम अहम भोगी कि मैं भगवान हूं, मैं जगत का उपभोगी हूं, इस दूषित वृत्ति को नहीं चढ़ने का फल है कि तपस्वी होते हुए भी, शास्त्र पंडित होते हुए भी, चूंकि ऐसे ज्ञानी तथाकथित ज्ञानी का हृदय में ये भौतिक इच्छाएं का बीज है, इसलिए नहीं समझते कि ज्ञान का वास्तव लक्ष्य है कृष्ण। और जो सरल है, मतलब जिनके हृदय में कूटनीति नहीं है, जो वास्तव में परम सत्य को पूछना चाहते हैं, तो तुरंत श्री कृष्ण जो परम सत्य ही है, श्री कृष्ण की कृपा से वो व्यक्ति भक्ति मार्ग जो सही मार्ग है तुरंत मिलेंगे। भ्रमंड भ्रमिते कोनो भाग्यवान जीव गुरु कृष्ण प्रसादे पाई भक्ति लता बीज। चैतन्य चरितामृत में कहा गया है कि असंख्य जीव जो भ्रमंड में भ्रमण करते हैं, उनमें एक भाग्यवान जीव गुरु और कृष्ण की कृपा से भक्ति लता बीज मिलते हैं। भक्ति लता ये एक उपमा है कि भक्ति एक लता जैसे, लता से फल मिलते हैं, वो भक्ति लता का फल है कृष्ण प्रेम। तो लता अपना बल से ऊपर नहीं जा सकते, कुछ समर्थन लेना चाहिए। तो लता एक पैर को क्या बोलते हैं, गड़ा के ऊपर जाते। तो इस प्रकार हम तुच्छ जीव है, अपना बल नहीं है, काफी नहीं है ऊपर गोलोक वृंदावन जाने के लिए। तो हमें सहायता लेना चाहिए गुरु और कृष्ण से। तो भक्ति लता बीज, वो बीज क्या है? श्रद्धा। श्रद्धा है, श्रद्धा होना चाहिए कि कृष्ण परमेश्वर है, कृष्ण भगवान है, मैं कृष्ण का दास हूं और उनकी प्रेमामय सेवा जो भक्ति कहलाते हैं, उनकी सेवा करना मेरे जीवन का उद्देश्य है। केवल इस जीवन में है, जन्म जन्मांतर मैं कृष्ण का दास हूं। तो इस श्रद्धा भक्ति का बीज है और वो बीज यथार्थ मिति में रोपण करना चाहिए। तो अच्छी मिति क्या है, ये सब उपमा है। तो उस हृदय में जिसमें भौतिक आकांक्षा नहीं है या कम है, निर्मल हृदय में वो भक्ति लता का बीज का रोपण करना चाहिए। ये उस बीज को जल देना चाहिए। वो जल क्या है? श्रवण कीर्तन कृष्ण के बारे में, श्रवणम कीर्तनम विष्णु स्मरणम पाद सेवनम अर्चनम वंदनम दास्यम सख्यम आत्मनिवेदनम, इति पुंसार पिता विष्णु भक्तिश्चैनव मक्षणा। तो भक्ति के भक्ति में, कृष्ण भक्ति में नौ मुख्य अनुष्ठान है, जिसमें श्रवण और कीर्तन पहला और प्रमुख है। और श्रवण कीर्तन करने से विष्णु के बारे में, विष्णु का स्मरण होते, और क्या करना है, अर्चन, कृष्ण का अर्चन, कृष्ण की स्तुति करनी चाहिए कि मैं कृष्ण दास हूं ऐसे सोचना। और भक्ति जब उन्नत होते हैं कि मैं कृष्ण का शाखा हूं और पूर्ण आत्मनिवेदन करना होते हैं, तो कलयुग में भौतिक काम बहुत ज्यादा होते हैं, और उससे पूरा सभ्यता भ्रष्ट होते हैं। तो इस कलयुग में आध्यात्मिक जीवन अनुशीलन करना बहुत कठिन होता है, क्योंकि वातावरण बिल्कुल अलग होता है। तो इसलिए चैतन्य महाप्रभु ने हमको एक बहुत सरल उपाय दिए हैं, जिससे इस दोष सागर जैसे कलयुग में हम भक्ति लता बीज मिल सकते, और वो भक्ति करने से हम प्रेम फल मिलेंगे और हम गोलोक वृंदावन जाएंगे। चैतन्य महाप्रभु हमको शास्त्रीय उपाय दिए हैं, हरे नाम हरे नाम हरे नाम एव केवलम कलो नास्त्रेव नास्त्रेव नास्त्रेव गतिरन्यता हरि नाम संकीर्तन, विशेषकर महामंत्र हरे कृष्ण कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम राम राम हरे हरे। इस हरे कृष्ण मंत्र शुद्ध भक्तों के श्रीमुख से लेना चाहिए, और इस हरे कृष्ण महामंत्र जप करने का प्रथम फल क्या होते, चेतो दर्पण मार्जनम, हृदय में असंख्य कलुष है, अलग अलग विभाग में काम क्रोध लोभ मोह मादा मात्सार्य, ये सब कलुष में प्रथम है काम, भौतिक कामना। और जब तक हृदय में भौतिक कामनाएं प्रबल होते, तब तक आध्यात्मिक प्रगति में, आध्यात्मिक जीवन में प्रगति नहीं होगी। तो हरे कृष्ण महामंत्र का कीर्तन नियमित रूप से कीर्तन और जाप करने से तो प्रथम फल होते हैं भौतिक कामनाएं कम जाते हैं, और धीरे धीरे वो उज्जवल ज्ञान और बुद्धि जो सब जीव का मूल संपत्ति है, वो जागृत होते है। वो उज्जवल बुद्धि क्या है कि कृष्ण भगवान सदा ईश्वरीय पूर्ण है, और मैं कृष्ण भगवान का दास हूं। तो केवल इस सरल बात समझने से हर एक जीव का पूर्ण कल्याण होते, जो कल्याण जो अंबानी जैसे धनी बनाने से नहीं मिलते, वो कल्याण जो ऐश्वर्य राय जैसे वो इतना ब्यूटीफुल थी, अभी नहीं, थोड़ा वृद्ध हो गया, तो इतना ब्यूटीफुल होने से वो कल्याण जो नहीं मिलते, वो सब भौतिक सुविधा मिलने से उस कल्याण जो नहीं मिलते, क्योंकि ब्यूटीफुल होते हुए भी, धनी होते हुए भी, फेमस होते हुए भी, सचिन जैसे एक्सपर्ट बैट्समैन होते हुए भी, तो सब का अंतिम फल होते है पुनरापि जननम पुनरापि मरणम पुनरापि जननी जठरे शरणम। अभी सचिन फेमस है और कुछ दिन के बाद वो भी मर जाएगा और उसके बाद उसका जन्म कहाँ होगा, कैसे होगा, कौन जानते, भगवान जानते। जो इस जीवन में बड़ा आदमी होते तो अगला जन्म में तो थाती में कीट हो सकते, ऐसे प्रकृति के नियम इतना कठोर होते। परंतु हम यदि प्रयास नहीं करेंगे फेमस होने के लिए, एक्सपर्ट बैट्समैन होने के लिए, धनी होने के लिए, यदि हम सरलता में जीवन व्यतीत करते हैं और साथ साथ प्रयत्न करते हैं जिससे हमारे सब प्रयत्नों से भगवान कृष्ण सुखी होंगे, ये भक्ति बोलते, तो हम इतना बड़ा लाभ मिलेंगे जो कोई अंबानी, सचिन, ऐश्वर्या राय, अमिताभ बच्चन इत्यादि कल्पना नहीं कर सकते। तो करोड़ करोड़ रुपया से क्या फायदा होता है? वो क्या है, सोच के सोचो, साथ साथ साथ नहीं, कुछ नहीं, साथ साथ क्या जाएगा, हम ट्रक के पीछे सोच के क्या है, सोच के सोचा, सोच का सोचा, साथ क्या जाएगा, तो ट्रक के पीछे तो कुछ फिलोसॉफिकल बातें होते, लगते वो ड्राइवर इसके बारे में नहीं सोचते। लेकिन हमें सोचना चाहिए, कुछ नहीं जाएगा, एक्चुअली कुछ साथ में जाते है, हमारा कर्म फल साथ में जाते है, और यदि हम भक्ति करते हैं वो भी हमारे साथ जाते है। कर्म फल से दुख दुख दुख दुख दुख दुख दुख दुख और दुख मिलते है, और भक्ति करने से इस जीवन में भी हम सुखी रहते हैं और मृत्यु का समय हम भगवान के पास जाते हैं। श्री कृष्ण कहते हैं भगवद गीता में, जन्म कर्म च मे दिव्यामे वंग्यो वेति तत्वतः त्यक्त्वा देहं पुनर्जन्म नैति मामेति सोऽर्जुन, कि जो व्यक्ति मेरे भक्त जो समझते कि मेरा अर्थात कृष्ण का जन्म और कर्म सब दिव्या है, कृष्ण साधारण व्यक्ति नहीं है, वे परम पुरुष है, इस भौतिक जगत में आते हैं हमारा उद्धार करने के लिए, वे भगवान है, वे साधारण बद्ध जीव नहीं है, जो इसी बात को समझते है केवल इसको समझने से और स्वीकार करने से वो जीव का पुनर्जन्म नहीं होते, वे सीधे भगवान के पास जाते हैं और वहां से गोलोक धाम से वापस नहीं आते। तो बड़े बड़े पंडित है, आजकल बड़े बड़े पंडित तो नहीं है, ऐसा सब ये सब गुरु तथा कथित गुरु ज्ञानी पंडित सब धुरता है, ढोंगी है, शास्त्र ज्ञानी बहुत कम है। जो सबसे बड़ा ढोंगी है और लोग सोचते हैं वो सबसे बड़ा साधु है, ये कलयुग का एक लक्षण है। तो इतने सारे लोग हैं जो अपन को गुरु साधु योगी ऐसे कहते हैं, परंतु भगवत गीता में ये सरल उपदेश जो है कि केवल कृष्ण की सर्वश्रेष्ठता समझने से पुनर्जन्म नहीं होते, तो ये सब बड़े बड़े तथाकथित गुरु साधु नहीं समझते। क्यों? क्योंकि वे साधारण व्यक्ति जैसे बड़ा कामी है, तो साधु जैसे पोशाक पहनने हैं, लेकिन उनके हृदय में असंख्य कामनाएं हैं। और आजकल यदि कोई हमको उपदेश दे सकते जिससे हमारी भौतिक कामनाओं की पूर्ति होते, लोग मानते हैं कि वो बड़ा गुरु है, बड़ा साधु। कैसे विपरीत हो गया संकोच। तो ऐसे सेमिनार देते तो कैसे कॉर्पोरेट वर्ल्ड में वो सक्सेसफुल हो सकते साधु लोग, तथाकथित साधु। स्ट्रेस रिलीफ, स्ट्रेस रिलीफ यह क्या है? साधु का कर्तव्य नहीं है स्ट्रेस रिलीफ सिखाना। साधु का कर्तव्य यही सिखाना है कि हम आत्मा है, हमारा खुद संबंध नहीं है इस भौतिक संसार के साथ, हमारा संबंध है कृष्ण के साथ। तो ये सब आयुर्वेद सिखाना, योग, योग की शिक्षा। योग किस लिए? जिससे शारीरिक स्वस्थ होगी, जिससे हम और जबरदस्त से इंद्रिय सुख मिलेंगे। तो ये वास्तव योग नहीं है, योग है इंद्रिय संयम। योग का प्रथम उद्देश्य है इंद्रियों को दमन करना, और आजकल योग सिखाना है जिससे हम और ज्यादा बल मिलेंगे इंद्रिय सुख के लिए। तो सब कुछ विपरीत हो गया है इस कलि युग में। तो इसलिए वो वास्तव धर्म का पालन करना चाहिए जो शास्त्र सम्मत है, जो भगवद गीता यथारूप के अनुसार है। तो वो धर्म है कृष्ण भक्ति, हर युग में हर एक जीव के लिए एक धर्म है कृष्ण भक्ति। चैतन्य महाप्रभु की कृपा से वो भक्ति मार्ग इस कलयुग में अत्यंत सरल है, कृष्ण नाम जपने से। तो आप सब इसको पालन कीजिए, आपका जीवन धन्य होगा। हरे कृष्ण। इसके बारे में अगर किसी का प्रश्न हो तो अभी पूछे। दूसरा माइक है, किसी का प्रश्न? प्रश्न नहीं।